بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار غلو ذا مشيا يا صحابة ومتومي الله علي بن أبي طالب زيكو نيجي سانا تنا ذا نيكونيشا وازي كبيسا يو يو كفير مشيا حابا نمين ذا زتاجي غلو سابق على في المشيا أبو زغر أجي إليزي بازي يهيزو غلوزار غلو رفضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدليل من كتبه كنا نسوم كتبا كوني بيتابو فيها ونيوي وهذا هتو سنزي يا كوانزا وهم القائلون نوام دي وني كسيما إن الله تعالى كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج حقيقة الله سبحانه وتعالى alimsemesha mtume wa Allah katika usiku wa kupandishwa kwake mtume kutoka Israa'i kupandishwa mbinguni Miraj bi sautin. Allah akamsemesha mtume wake kwa sauti, wa lughatin, na kwa lugha, ala Ali ibn Abi Talib. Sauti hiyo ya Allah aliigiza katika sauti ya Ali ibn Abi Talib, subhanallah. Yani Allah alimsemesha mtume wake na Allah akazungumza kwa sauti ya Ali ibn Abi Talib kumsemesha mtume wake katika safari ya Miraj. Hayo yanapatikana kwenye kitabu Kashful Yaqini fi Fadail Amir al-Mu'minin li Hasan ibn Yusuf al-Mutahhir, sahifa 229. Mimi nazitaja tu, haina haja kuchambua sana. Wa humul qailuna kadhalika, wao wanasema inna Allaha naja Ali ibn Abi Talib bi Taif, hakika Allah subhanahu wa ta'ala alinong'ona na sahaba wa mtume wa Allah Ali ibn Abi Talib. Wa kana bainaha Jibril, na ilikuwa katikati yao yuko Jibril, Allah, Jibril na Ali. Ndio maana tukasema kwamba hawa wanampandisha daraja Ali, daraja ya mtume. Kadhalika wapo ambao walimpandisha Ali daraja ya Allah mwenyewe kabisa, wao wanasema kwamba Allah alizungumza na Ali kati ya Jibril na Ali ana kwa ana. Hawa wanapatikana kwenye kitabu chao Basairu Darajati Isofari juzu ya 8 ukurasa 230. Wa humul qailuna kadhalika, wao wanasema inna Allaha yudkhilu man ataa aliyan jannata, hakika Allah atamtia katika pepo yule ambaye amemtii Ali ibn Abi Talib. In asa Allah ta'ala, hata kama mtu huyo atamuasi Allah, mazal ashamtii Ali, basi Allah atamuingiza tu peponi hata kama mtu huyo amemuasi Allah. Wa inna Allaha yudkhilu an-nara man asa aliyan, na hakika Allah atamuingiza katika moto yule ambaye amemwasi Ali. Wa in ataa Allah ta'ala, hata kama mtu huyu atamtii Allah, masal kamwasi Ali, anaingiza motoni moja kwa moja. Ndio maana tukasema, jamani, Mashia wanasema kwamba Waislamu wote duniani makafiri isipokuwa wao tu, na wao peke yao ndio wataingia peponi, wala pepo hiyo hatoigusa mtu yoyote, labda awe ni Shia, tena awe Shia mwengwe, Shia mwenye kumtukana, mwenye kuwatukana masahaba wote, tena Shia mwenye kutukana matusi ya ndani, tena Shia ambaye hata katika maradhi yake tumeona katika nando zipita nyuma kwamba itikadi yao wanasema kwamba mtu haingii peponi mpaka katika maradhi pale anapomtukana hapa hapa au marapa hapa. Sasa sikiliza, hayo matusi yanaanguka wakati mtu yuko katika sakaratul maut juu ya mahao wa masahaba wote. وَإِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ النَّارَ مَنْ عَصَى عَلِيًّا وَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى. Hakika Allah atamuingiza mtu katika moto hata kama mtu huyo amemwaa. Wa inna Allah yudkhilu an-nara man 'asa 'aliyan, Allah atamuingiza katika moto mtu ambaye kamwasi Ali. Wa in ata Allah, hata kama mtu huyo amemtii Allah. Ndio maana hivi vitabu vyao uvipati vinafichwa kweli kweli huko, yani ukenda unaulizwa, wewe Shia lakini mimi Shia baraba. Sasa wewe kama Shia unasemaje kuhusiana na Ali? Unasemaje kuhusiana na Abubakar, Ali, Uthman? Abubakar unasemaje? Sikianza babaika babaika, sijui kuna kitlafa, kuna fulani. Sema hawa kama ni makafiri. Sema basi. Mimi mzito katika hayo. Ah, wewe si Shia. Wewe si Shia. Hayo yanapatikana kwenye kitabu chao Kashfu Yaqini fi Fadail Amir al-Mu'minin li Hasan ibn Yusuf al-Mutaqqi. Wao wanasema huyo ametakasika ulipeni. Wamempa daraja lakabu hiyo al-Mutaqqi. Alitakasika huyo. Hivi. Wa hum al-qailuna, wao wanasema inna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu huwa qasimun janna wan nara yudkhilu ahla al-jannati jannata wa yudkhilu ahla an-nari an-nar. Hakika Ali yeye ndiyo mwenye kugawa pepo na moto. Sio Allah mwenyewe, a Ali ndiyo mwenye kugawa. Anamuingiza katika pepo yule ambaye anamtaka Ali, na anamuingiza katika moto yule ambaye anamtaka Ali. Kwa hiyo amekwenda golo pale, ambaye huyo si Shia, mimi vile vile nataka pepo. Wewe nani? Bora tukutambui. Kaa pembeni. Muingizani katika moto. Wao wanasema Ali yeye ndo kazi yake kugawa pepo na moto. Wakati hiyo ni kazi ya nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anamuingiza katika pepo mtakaye na katika moto mtakaye yule ambaye mtii Allah, basi ataingiza katika pepo. Yule ambaye kama wasi Allah atamuingiza katika moto, na kitaka katika muumini atamtoa na kumuingiza katika pepo. Naam, ghuluu yao ya tano. Wa humul qailuna, wao wanasema inna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu huwa siru anbiya, yeye ndio siri ya mitume wote waliopita nyuma, siri ni Ali. Wa anna Allah ta'ala qala, na hakika Allah amesema, ya Muhammad u'ithu aliya ma'al anbiya, ili nimemtuma Ali huyu pamoja na mitume wote. Batinan, tena huyu nimempeleka kwa siri kabisa. Kwa hiyo yeye Ali ni mtume. Wa itikadi marafidha wanasema kwamba anna Allah ta'ala qala ya Muhammad mu'ithu aliya, e Muhammad, mimi nimemtuma Ali. Tunajua sasa kwamba waliopelekwa wote wanakuwa ni manabii, lazima upelekwe na Allah. Wala kad ma'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Allah ndiye mwenye kupeleka. Na Ali hakuna ushahidi kwamba yeye kapelekwa, hakuna. Yeye ni sahaba wa mtume yule. Isitoshe, mtume kapewa utume, Ali ni mtoto mdogo, mtu wa mwanzo kumwamini mtume katika watoto ni Ali ibn Abi Talib. Sasa wakati gani huo alipelekwa utume huko nyuma? Sasa huyu ina maana alizaliwa huko nyuma akamtume, baadaye akaja kuzaliwa tena katika Warabu, akaja kumuona mtume wa Allah. Kwa hiyo wao wanasema anna Allah ta'ala qala ya Muhammad, hakika Allah amesema ya Muhammad ba'ithu aliya, mimi nimemtuma Ali mal anbiya'i pamoja mitume mingine, batilan, kwa siri kabisa. Wa maaka dhahira, ama kwako wewe pia nimempa utume wazi wazi. Ina maana kwa itikadi ya Mashia kwamba Ali ni mtume, Ali ni mtume. Hao yanapatikana kwenye kitabu Al-Asraru Ulawiya li Muhammad Mas'udi, sahifa ya 171. Ghulia ya sita. Wa humul qailuna, na wao wanasema inna Ali ibn Abi Talib yudkhilu al-jannata, yeye ataingia katika pepo kabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa mwanzo kuingia peponi Ali ibn Abi Talib. Itikadi ya Mashia hiyo. Hayo yanapatikana kwenye kitabu cha mwanachuoni wao wa fani ya jarhi wa ta'dili, anaitwa Ibn Babawayh al-Kumi. Anasema huyo ndio bingwa wa fani ya jarhi wa ta'dili. Wao wanasema mtu wa mwanzo kuingia katika pepo kwa mujibu wa isnadi na mujibu wa mambo ya fani kwamba mtu wa mwanzo kuingia katika pepo ni Ali. Mtu mdamba kaa nyuma kwanza. Paka ingia Ali baada ya kuingia. Ibn Babawayh. Huyu historia yake refu. Katika nado nazokuja tutakuja kumzungumza kidogo Ibn Babawayh. Ni nani huyu? Naam. Kuli yao ya saba, ambao wamesema nazungumza saba tu. Ya saba wa humul qailuna, wao wanasema inna ra'da, hakika ra'di wakati inapopiga pale pa. Ile ikipiga min amri sahibukum, ni kutokana amri ya huyo mwenzenu. Sasa mashia walioko wakati huo wakashangaa, mwenzetu yupi? Faqalu, wakasema man sahibana, huyo mwenzetu ni yupi? Qalu, wakasema amirul mu'minina Ali, radi haipigi isipokuwa mpaka ipo amri na Ali ibn Abi Talib. Piga radi! Barakallahu fikum. Haya yanapatikana kwenye kitabu Al-Ikhtisasu bil-Mufidi juzuu 300 na ukurasa nambari 327. Yaliyobakia tazungumza Abu Dhabi. Tumesema kuli zao ziko nyingi kweli kweli, za kushukusha kwa kama mdomo wao. Vipi? Tumashia hao. Bado kasema kafiri. Si Waislam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.